Çiçek dürbünü. Bit kuşağını eksenine yerleştiren bir program. Like tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Fight tuberculosis, folks. Hazırlayan ve sunan Funda Önkol. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, eşler, dostlar, akrabalar, yeni ve eski arkadaşlar, eski sevgililer, potansiyel sevgililer, düşmanlar. Hepiniz hoş geldiniz Çiçek Dürbünü programına. Çiçek Dürbünü programı gerçekten şanslı oldu çünkü ilk programımızı Anneler Günü'nde yapmıştık. Bu yıl, yılın ilk gününde bir program yapmak yine nasip oldu. O nedenle ben kendimi de programı da çok şanslı buluyorum. Bugün bir konuğum var ama konuğumu size sunmadan önce hepinize çok güzel bir yıl diliyorum. Aslında hayatta kötülükler de var, iyilikler de var. Hepsi bizler için ama öncelikle size her türlü iyiliğe veya kötülüğe, her ne olursa olsun güzel karşılamanızı diliyorum. Dirençle karşılamanızı diliyorum. Hepsiyle baş edebilmenizi diliyorum. Bugün özlediğim arkadaşım, konuğum Bora Ercan. Bora hoş geldin. Hoş buldum. Yılbaşının hemen ardında değil mi? Evet. Yeni yılın ilk gününde birlikte olmak harika bir şey. Çok mutluyum seni ağırladığım için. Karşılıklı iyi denk geldi. Evet, yeni yıla sen de müthiş bir enerjiyle girdin. Yeni kitabın çıktı. Evet, ilk kez böyle güzel bir zamanlama oldu hayatımda kitaplarla ilgili. Ne kadar şanslıyız. Evet, meditasyonun temelleri. Senin evet, çok uzun yıllardır uğraştığın üzerinde çalışıyorduk. Sonunda çıktı. Harika. Ben sana bir soru yöneltmek istiyorum. Aslında bunu hep merak ediyorum. Ben hep fon müzikleriyle yaşadığım için hayatımda senin kitabının bir fon müziği olsaydı ne olurdu? Kitabın içinde çok sayıda gönderme var zaten. Pink Floyd'dan Freddie Mercury'ye kadar Bulutsuzluk Özleminden Kaygus Saptal'a kadar. Ne olurdu? Ya sabah, akşam, öğlen çok değişirdi herhalde. Bilemedim şimdi, ezberim bozuldu. Ama benim zihnimde son zamanlarda Bohemian Rhapsody fon müziği olarak devam ediyor. Yani Is This the Real Life? Is evet. This Just Fantasy diye böyle. Bir düş mü hayat? Ya bu nasıl işte... Toprak kayması diyor ya ardından. Değil mi? Değil mi? Cafe Landside, No Escape from Reality. Ya gerçekten kaçamayacağız. Zaten bütün bu beat ya da Buda ya da meditasyon gerçekten ya da gerçeklikten kaçmak değil. Onunla karşılaşmak. Doğru. Gönüllü, istekli, bilinçli olarak. O zaman ben... Hemen programın başında hem de bu yeni günü kutlamak için, ilk günü kutlamak için Bohemian Rhapsody'yi çalalım diyorum. Müthiş olur. Queen ne acayip bir grup değil mi? Freddie Mercury'nin zaten Asyatik, Zerdüş Farsi bağlantısı ama bir de Afrika bağlantısı... çok ilginç bir kompozisyon. Evet. Tavrı, duruşu. Her şeyi. Onun ve çok genç kaybettik. Çok, çok yazık. Herhalde o o yılların AIDS furyasında İşte, kaybedilenlerden biri oldu. Ama grubun diğer üyeleri de ilginç değil mi? Brian May. Hepsi çok inanılmaz zeki insanlar. Roger Taylor. Evet. Ondan sonra John Deacon. Hepsi müthiş zeki, müthiş yaratıcı insanlar. Yani on parmaklarında on marifet. Evet. Gerçekten. Dinleyelim mi? Seve seve. Bohemian Rhapsody. Evet. Freddie Mercury'den Bohemian Rhapsody dinledik. Biraz daha bir şeyler öğrenmek istiyorum kitabınla ilgili. Şöyle bir iddia ile çıktı kitap. Yemek yiyoruz, uyuyoruz, su içiyoruz, yaşıyoruz. Değil mi? Bunlar temel ihtiyaçlar. Bir de temel olmayan ihtiyaçlar gibi düşündüğümüz şeyler de var. Ancak ben meditasyon olgusunu, daha doğrusu odaklanma olgusunu bir temel ihtiyaç gibi görüyorum. Hı hı. Aksi takdirde hemen hemen herkesin, hangi yaş grubu olursa olsun, daha doğrusu 12 yaşından sonra diyelim, çalışan, işte okula giden, şehir hayatında da kent hayatında olan her kimse, özellikle günümüzde öyle bir kitapçık çalınan dikkat değil mi? Dikkatinin çalındığını, evet, doğru, işte doğru. Darmadağın olduğunu, kafamı toplayamıyorum, kafamı dağıtamıyorum. Şimdi kafanı toplamak mı istiyorsun, dağıtmak mı istiyorsun? Kafa senin kafan. Düşüncelerimi durduramıyorum ya. Düşünce senin düşüncen. Hani neden bunlar olamıyor? Her şey çok hızlı değişti. Değişiyor maalesef. Sorunlar da ortak. Yani sizin ideolojilerinizden, sosyal sınıfınızdan, ekonomik yapınızdan bağımsız bir şekilde ortak sorunlar var. Ben bunların temelinde dikkatimizin, yani anla olan ilişkimizin, zamanla olan ilişkimizin bizim dışımızda belirlenmesi ve çok fazla yönlendirilmemizi görüyorum. Algılarımızla çok fazla oynanması görüyorum. O zaman ben algılarımla başkalarının oynaması ve bu oyunun bir parçası olmak yerine algılarımızı kendimizin yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ki seçiciliğimiz, algı seçiciliğimiz ve bu o zaman gerçekten yaşamla olan ilişkimiz de değişecektir diye düşünüyorum. Kuşkusuz. Yani genelde sunulan bir panasea gibi, her derde deva, ilaç gibi Batı dünyasının meditasyona, mindfulness'a yaklaşımı bu şekilde maalesef, ama değil. O da başka komplikasyonları neden olacak. Yani oturdum iyileşmek için meditasyon yaptım, iyileşemedim. Yani şimdi iyileşmek ne? Şimdi biraz daha kapsamlı bakmak, biraz daha bir yaşamın içinde temel bir gereksinim gibi onu işte sabah akşam oturdum 5-10 dakika meditasyon yaptım, işte bir meditasyon kursuna gittim vesaire vesairenin dışına çıkarmak. Yaşamın yürümek gibi, sohbet, hı hı, gibi her alanda. Şimdi bakıyorsunuz iki arkadaş oturdu karşılıklı, sohbet mi edecekler? İkisi ayrı ayrı cep telefonlarından Instagram'ı takip edecek. Veya birbirlerine işte gösteriyorlar. Sohbette o, birbirlerine gösterip gördükleri üzerinde yorum yapıyorlar. Yan yanayken de. Oysa ki iki insan ya da üç insan ya da dört insan, neyse, bir araya geldiğinde çok fazla bir aracıya ihtiyaç olmaması gerekiyor. Tamamen ya da ilaki insanların bir araya gelmesi değil. Yani bir ağaçla ilişki kurmak, bir denizle ilişki kurmak. Evet, tamam. Hayat işte metrobüs sıkıcı değil. İşten işe gidip gelmek sıkıcı. Orada uçuyoruz sefer ya da iş bağlantısına da insanlar bakmak zorunda kalıyorlar. Ama bütün bunların sonucunda işte kafamı bir yerde toplayamıyorum. Kafamı dağıtamıyorum. Neydi? Onu adlandırmak da gayet güç oluyor. Bu kitapta hem doğu kaynaklarını incelemeye çalıştım, hem batı kaynaklarını. Bir giriş niteliğinde bir kitap oldu. Devamı teknikler üzerinde olacak. Böyle. çok güzel ve kapsamlı bir çalışma. Ellerine sağlık, zihnine sağlık. Biliyor musun, ben kendi öğrencilerime de çok hafif meditasyon öğretiyorum. Yani sadece sabah uyandıklarında ve akşam yatmadan önce zihinlerinin dinlendirmeleri gerektiğini söylüyorum. Bütün telefonlardan, sosyal medyadan uzak kalarak ve ödevleri arasında her gün oturdukları çevrede bir blok belirliyorum. Bir tur yürüyüş yapmak var. Ve hani benim öğrencilerim sınavlarda çok başarılı oluyor. Sanırım bu senin söylediklerinin çok büyük katkısı var. Çünkü ben zaman içinde odaklanmalarının nasıl geliştiğini çok net gözleyebiliyorum. Onun için hani kendim doğu felsefelerine kendimi çok uzak hissetsem de biliyorsun benim enerjim tutmuyor. Yani ben daha up, daha hareketli eylemlerle ilgileniyorum, dans etmek gibi. Ama o da aslında bir tür şamanik bir şey yani. Ama biliyorsun Shiva'nın dans eden formu Nataraş. Tabii. Yani orada tabii. Dans da kutsal bir tabii, şey. Yani. Ritim tabii. De kutsal bir şey. Evet, ben de ritmi seviyorum. Ama öğrencilerime tabii onlara gelin size dans öğreteyim diyemeyeceğim için en basit yöntemle yürüyüşü yapmalarını sağlıyorum. Çok işe yarıyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir nefeslenelim mi? Senin Bohemian Rhapsody ile çok paralel bir ruha sahip başka bir şarkı var benim sevdiğim. Led Zeppelin'in Stairway to Heaven. Evet, aslında Beat kuşağına başlarken biz Levent'le ta şeye kadar gitmiştik, Lost Generation, hani tabii William Blake'e falan da gittik ama hani ilk demiştik ki aslında Beat Generation'ın tabanını oluşturan grup Lost Generation. Çok büyük bir altyapı hazırlamıştır onlara, yani Beat'i iteklemiştir bir anlamda ve Lost Generation anası Gertrude Stein'in ne kadar etkin olduğunu aslında birçok sanatçının üretmesine, edebiyatçının da yazmasına ne kadar katkıda bulunduğunu konuşmuştuk. Aslında bu ritim, iç ritim meselesi galiba Gertrude Stein'le başlıyor. Diyor ya, rose is a rose is a rose is a rose is a rose diye bir şeyi var, dizesi var. Bence çok ilginç ve hakikaten de aslında bu akışı belki de ilk açan o. Sonrasında tabii Kerouac çok güzel devam ediyor buna. Hem zihin akışı hem de bu ritim, cazı da kapsayarak, bebop'u da kapsayarak. Gün geliyor, Mexico City Blues'u yazıyor. Yaklaşık 242 tane, aslında ne diyelim, bölüm mü diyelim onu, stanza İtalyancası, hani birbiriyle bağlantılı ama ya dörtlükler halinde ya bitmeyen cümleler, işte çizgilerle birbirine fragmanlar gibi evet. Mexico City Blues için Gary Snyder diyor ki, çok yakın arkadaşı Kerouac'ın, the greatest piece of religious poetry diyor I have ever seen, yani gördüğüm en iyi dini metin ve bunun tabanı da Budizm'e oturuyor. Kerouac Zen'e oturuyor. Kerouac nereden geliyor bu noktaya? İşte Ginsberg Columbia Üniversitesi'ndeyken hocası onu bir enstitüye götürüyor. First Zen Institute. Ve orada Zen'le içli dışlı oluyor. Ve günün birinde Kerouac'a Zen öykülerini yolluyor. Neil Cassidy'ye de. Ve ondan sonra hayatı Kerouac'ın özellikle böyle bir yalnızlık içinde olduğu ve depresif olduğu bir süreçte kendini buna adıyor. Yani Hinduizm öğreniyor, Zen öğreniyor. Hatta bir ara şüphede kalıyor, hangisi bana daha yakın, hangisini takip etmem daha doğru olur. Ve sonunda Zen'de çok derinleşiyor. Evet, şimdi şöyle aslında olayın başlangıcı Vedik metinler, Vedalar. Vedaların yazanların Rishi denir. Ama bu Rishiler Vedaları gayipten gelen seslerle yazdıklarını, yani tanrısallığı bir aracısı olduklarını, yani bir tür peygamberimsi oldukları söylenir. Rishi'nin tam İngilizce karşılığı poet seer. Yani şair görücü, görücü şair. İşte orada ki Vedalar ilk Hint-Avrupa yazıtlarıdır. İlk felsefi yazıtlarıdır. Hint-Avrupa dil ailesinin. Yani İngilizce, Almanca, Latince, Yunanca kapsayan Sanskrit dili de her şeyden önce fonetik bir dildir. Ses çok önemlidir. Çünkü Vedalar şaşırtıcı şekilde çok çok farklı ölçülerle yazılmış. Nasıl yani? Ya ölçüler var, hece ölçüleri hece ölçüsü, var, ses ölçüleri var, uyak ölçüleri var. Çünkü aslında bu metinler yazın okunmak için yazılmadı, söylenmek için var oldu. Çünkü yazıya geçirilmesi o dönemin teknolojik koşullarında çok zordu. Hani nereye yazacak? Kağıt yok ki daha, işte kalem yok ki, mürekkep yok ki. Dolayısıyla biz yazıya geçiş tarihini İsa'nın önce 1100'ler gibi Rig Veda'nın genel kabul ediliyor ama onun öncesinde neredeyse belki de 1000-2000 yıllık bir süreçte bunlar söylene geldi. Söylene söylene zaten şekillendi. Şekillene şekillene akılda çok kalıcı hale geldi ve birer belki ilahi dersiniz, dua dersiniz, felsefi düşünce, din dersiniz, ne derseniz de onların böyle bir kaygısı yoktu sonuçta ama bu metinler daha sonra yorumlana bir Upanishad dönemine geliyor ve aslında her ne kadar Vedalara karşı bir gelenekten olsa da Buda da buradan besleniyor. Çünkü bir şeye karşı olmak demek, onu çok iyi tanıyor olmak demek. Doğru. Yani bu da Vedaların bir karşı kültürü olarak ortaya çıktı. Ve Zen de Buda'ya bir karşı kültürü olarak çıktı. Hı hı. Yani bir ortodoksiye karşı heterodoksi olarak çıktı. Damıtık, yalıtık bir bilgi oluştu Zen'de. İşte Japon ve Çin geleneklerini, inanç sistemleri, öğretilerini de alarak ve bu paralellik kurduğumuzda Beat'in de bir karşı kültür olduğunu kaç programdır zaten doğrudan ve dolaylı olarak ifade etmektesin. Hı hı. Ve Beat çok meraklıydı. Sadece Buda'dan, Hint'ten ya da Zen'den değil, Sufilik'ten, Şamanlık'tan da çok etkilendi. Hatta İrlanda'dan Kıbrıslı bir şair arkadaşımız Tuğçe Tekanlı, ona da teşekkür edelim. Bir evet, kitap ben de çok teşekkür ediyorum. Gönderdi bize şamanizm ve Beat kuşağı hakkında dünyaya açıklıkla ve farklı bakabilmek, keşfetmek için bakabilmek, her ana yenilik diye bakabilmek, onları bunu da şeyde gördü büyük oranda, Zen'de gördüler. Çünkü Zen'deki sunyata, yani boşluk kavramı bir tanrısallıktır. Çünkü boşluk olmadan enerji olmaz, döngü olmaz, görebilirlik olmaz, ses olmaz. Oysa ki Batı dünyasının şimdi New York'un yapılanmasına bakın, gökdelenler gökyüzünü de dolduruyorlar. Hı hı. Doluluk çok önemli Batı dünyasında. Batı resmine bakın, gerçekten doludur. Yani yaşlı adam çok severiz işte Rönesans dönemi Hollandalı sanatçıları ya da İtalyan sanatçıları falan ama doludur yani. Evet, doğru. Ama Çin sanatına baktığınızda boşluk. Asya sanatına boşluktur. Doğru. Bir nokta, bir çizgi, bir leke. Peki bir bu zihin yapılarıyla da ilgili ilgili bir şey. Dolayısıyla Zen'de hep keşfedecek bir şey var. Batı dünyasında keşfedilecek olan ancak Aristoteles silogizmiyle, tasımıyla, bu neden sonuçlarla olabilir. Olabiliyor. Ama Zen'deki bir koanda, ki koanvari yazıları da var, çok ilgi çekiyor. O işte konuşmak yalan söylemektir gibi. Koan hani bir tür bilmece ama cevabı olmayan bilmece gibi. Onu ona çok kendilerine yakın hissediyorlar. Bir kendi o karşı duruşlarını sanki tasdik edildiğini hissediyorlar. Nacizane böyle bir hissiyatım var. Şimdi Kerouac'ın bu Mexico City Blues'undan bir iki bölüm dinletelim mi kendi setinden dinleyicilerimize? Çünkü uzun okumalardan sonra ve araştırmalardan sonra ve tartışmalardan sonra bu manzume diyeceğim ben belki Vedalarla oldukça paralellik taşıyor. Teması genelde bütün bu 242 bölümün neredeyse tamamı 3-4 bölüm hariç Zen'le ilgili. O 3-4 bölümde Mexico City'de kaldığı dönemde Barros'la birlikte, Barros'un bir arkadaşının yanında kalıyor. Bir Bill Garver diye bir arkadaşı. Onun konuşmalarını, kendi aralarındaki konuşmaları neredeyse deşifre ederek yazıyor 3 bölümde. Geri kalan bölümde Zen ve yine kendi aralarındaki, yani Ginsberg ve Neil Cassady ile konuşmalarını yine isimleri vererek aktarıyor. 1959'da yayınlanıyor bu. Grove Press'ten. Şimdi o iki bölümü dinleyelim Kerouac'ın sesinden. Evet, sanırım bu Budizm, Beat kuşağı üyelerinin hepsinin hem kişisel, yani özel hayatlarında bir felsefe olarak çok önemliydi, hem de edebiyatlarına önemli bir stilistik element olarak yansıdı. Aslında bu Kenneth Rexroth, biliyorsun, ilk başta mentörlük yapan Beat'lere, daha sonra Kerouac'ın bu yarattığı Buda'yı, özellikle Mexico City Blues korusunda diyelim, 242 korusunda çok ucuz, basit bir Buda olarak gördü. Şey demiş, is a dime store insane burner. Yani bir dolar veya yani bir liralık, bir lira dükkanları var ya, o dükkanlardan alınmış ucuz bir tütsü. sanırım bu kadar aykırı bir grubu desteklemek, çünkü Rexroth da kendi çapında çok önemli bir adam. San Francisco'da aslında bu Six Gallery'de yapılan şiir okumasını da organize eden, beatleri toplayan ve onları sunan aslında. Ama tabii beatler o kadar başları belaya giriyor ki, yani artık cinayet vakalarına kadar, biliyorsun, birçok negatif olay geliyor başlarına ve sanırım Rexroth bir anlamda da onlarla bu ilişkisini kesmek istiyor. O noktada zaten çok saldırgan oluyor Beat'lere karşı, ama onlar küsmüyorlar. Yani bir anlamda vefalı davranıyorlar ve onu ziyaret etmeye ve onunla görüşmeye devam ediyorlar. İlginç, işte ben bütün bu ilişki şekillerini ilginç buluyorum. Çünkü doğulu, bizim topraklarımızda yaşayan insanların pek beceremediği ilişki türleri. Değil mi? Yoksa hepsi Zen'le ilgilendiği için mi öyle, bilmiyorum. Kan davasına gerek yok. Burada, evet, evet, hiç gayet güzel. Her şeyi yumuşaklıkla bir şeye indiriyorlar. Seviyeye indiriyorlar. Yükselmiyor hiçbir şey. Kişiselleştirmeye de gerek yok. Yani biz hani her şeyi çok fazla kişiselleştiriyoruz. Evet, galiba öyle. Galiba öyle. Bu, sen şey dedin, hani birçok başka öğretiye de yöneldiler, şamanizm dahil. Aklıma şey geldi, William Burroughs karısını öldürdükten sonra kaza kurşunuyla diyor ki, aslında belki benim içimde, bilincinde olmadığım bir kötü ruh var ve o kötü ruh beni ele geçirdi ve böyle bir şey yapmama neden oldu. Bunu Ginsberg'e yazdığı mektuplarında çok açık bir şekilde söylüyor ve Güney Amerika'ya seyahatlerinde, biliyorsun, Yahya peşinde gidiyor ve büyük bir araştırma aşkıyla gidiyor aslında. Tıp okuduğu için de bir dönem, antropoloji okuduğu için de Güney Amerika ona çok ilginç geliyor ve orada şamanik bir seremoniye katılarak neredeyse şeytan çıkarma ayinine falan katılıyor. Onun için aslında bunları bilerek bakmak lazım, değil mi? Yani aslında insana dair hiçbir şeyin bize yabancı olmayacağını Adorno'da söylemişti. Ama biz hep tanımlardan yola çıkıp insanı maalesef şekillendirmeye çalışıyoruz ve kendi kafamızın, dilimizin şekline uymayanları dışlama yoluna gidiyoruz. Hani dili kırmak, zihni kırmak, işte dil bir iktidar alanı sonuçta. Aslında dili kırdığınızda onu da kırıyorsunuz. Yani bunu özellikle başka dilde yazan, daha doğrusu örneğin James Joy Ulysses'inde geçen gün şair dostum Bürgenç'le de konuşurken İstanbul'daydı. O şey çok güzel bir saptamada bulunmuştu. Yani Ulysses çok yüksek bir İngilizce ile başlıyor. Hı hı. Ama sonlara doğru İngilizce o kadar, çünkü İrlandalı. Tabii. O büküyor. O büküyor. O yani çünkü o bir öyle bir araç ki var ediyor, yok ediyor, şekil veriyor, şekle giriyor, insanı kurguluyor, yaşamı kurguluyor. Dolayısıyla bu ki o yaptıkları psikonot, psikonot yani çok güzel astronot bir gibi bir kelime keşfediliyor o zamanlar 1950'lerde 60'larda hani astronot astral alemlerde, yani gökyüzünde yön bulan, seyahat eden, notika o denizcilik terimi gibi, psikonot da bu tip halüsinojenik meskalin, LSD türü maddeler, yani meditasyon mesela, lamalar Tibet'te bunları meditasyonlarda bir tür psikonoti, notiks yapıyorlar. Tam Türkçesi hiç kullanılmamış galiba. Evet, hiç ilk kez. Psikonot, evet, diye psikonot bir çok ilginçmiş. Kelime bizde, ben meditasyon kitabına koymadım bu psikonotu. İyice kafalar karışmasın diye, çünkü çok sayıda zaten terim var. Terimle işte gerek Sanskrit, Pali, Japon, Tibet dillerinden müteşekkil. Sonuçta bunu kendilerini de bir deney, deneyim çok önemli ya, bireysel deneyim, evet, evet, bu işlerde. Evet. Kendilerini de bir deney objesi olarak görüyorlar. Sonuna ve kadar. Onu koyuyorlar. Yani korkmuyorlar. İşte bazı derin mental deneyimlere girmekten çekinmiyorlar. İmtina etmiyorlar. Şöyle, ben bir eleştiri aldım. Bu beatlerin yaptığı, yani dili bozma, dili kırma eyleminin diyeyim, son derece bugün demode bir durum olduğunu söyledi bir arkadaşım. Ben de dili kırmanın hiçbir çağda demode bir şey olmayacağını söyledim kendisine. Çünkü dili kırmak demek bilinçaltındaki bir sürü şeyi aslında kırıyor olmak demek. Geçen gün yine Barros'un eski bir röportajını dinliyordum. Orada diyor ki Kerouac diyor apolitikti. Geçen program söyledim bunu. Apolitik biriydi diyor. Hiçbir gösteriye katıldığı görülmemişti. Hiçbir zaman bir bildiriye imza atmadı, imzacı olmadı. Ama diyor öyle bir şey yaptı ki o ne idiyse o yaptığı diyor. En kapalı toplumlarda bile bir karşılık buldu ve harekete geçirdi diyor. Yani biz şimdi insanların neyin harekete geçireceğini çok bu kadar net cümlelerle söylemesek daha iyi diye düşünüyorum. Hani çok demode, bu ne işe yarar dememek gerekiyor. Bazen hiç ummadığınız bir şey o kadar derinden geliyor ki o derinden gelen aslında yüzeyde çok büyük bir dalgalanma yaratıyor. Ben Kerouac'ı bu anlamda bu tarz insanlardan biri olarak görüyorum. O nedenle Barros diyor ki bir liderdi o diyor. Bu nedenle bir liderdi diyor. Ama şimdi şöyle Kerouac kendisini politik olarak tanımlıyor mu tanımlamıyor mu? Ama dışarıdan birileri politikanın ne olduğunu tanımlarını vererek, tanımlamak sınırlandırmaktır. Onları yapmadığı için onu oraya dahil ediyor. Evet. Ya bu bir haksızlık. Çok daha farklı politika yapma yolları olabilir. Yani haksızlık. İlla haksızlık işte gösteriye tabii. Katılmak, eline pankart almak, aktivist olmak başka bir şey. Teorisyen olmak başka bir şey. Ya da kendi içinde bir şey yaşamak başka bir şey. Yani o da öyle bir enerjiydi. Yani Kerouac'ın okul yıllarına kadar İngilizce konuşamadığını düşünürsek, yani Quebec'li bir aile ve ana dili Fransızca. Quebec'te konuşulan Fransızca tabii. Yani hı-hı. O da deforme olmuş bir Fransızca. Hani öyle bir background'dan gelip İngilizce'de edebiyat yapmak zaten apayrı bir şey. O bile çok politik bir şey aslında. O bile. Son derece politik bir şey. Kesinlikle. Yani bunu biz günlük hayatta da çok yapıyoruz. İşte etiketliyoruz. Kompartımanlara koyuyoruz. Ve düşünmek istediğimiz gibi, algılamak istediğimiz gibi olayları, olguları, insanları kodluyoruz. Oysa ki bakın boşluk, bunları da bir boşaltmamız gerekiyor. Yani ne kadar zaten boşaltmaya çalışsak da bunlar yine olacak. Bunlarsız gündelik hayat olmuyor. Bunu ben yapmıyor muyum Erdem? Yok öyle bir şey. Yani ben de onu yaptığım an hemen dur. Yani uyarıyorsun kendini değil mi? Ben de kendimi uyarıyorum sürekli. Dur ya, hani sana oğlum, sen kendi işine bak. Sen kendin hani yapıyorsan yapıyorsun, yapmıyorsan yapmıyorsun. Tercihlerin ne yani, gidip de hep başkaları üzerinden hayatı okumak ya da kalıplar üzerinden okumak değil. 2 gram hayatımız var. Onda dil dahil diğer kalıpları da bükmek, kırmak, yamultmak üzerine devam etmek bana çok şey geliyor. Daha yakın gelen bir şey. Evet, hani bizim daha genç yaşlarımızda, hani ben 17 yaşındayken, 18 yaşındayken Beat'le ilk karşılaştığım, Beat yazarlarıyla ilk karşılaştığım yılları düşünürsen, o yıllarda kadınların özellikle bizim toplumumuzdaki yeri çok daha farklıydı. Şimdi daha ortada kadınlarımız, daha birçok meslek alanında kadınlar var. Yoktu. Doğru. Ve hani kendimizi öne çıkarmak için, öne çıkarmak demeyeyim de yaptığımız için kıymetli bir şey olduğunu gösterebilmek için de çaba harcadık. Doğru. Aslında sanırım kadınların bütün bir tarih boyunca böyle bir çabası var. Yani bakıyorsun kadın sanatçılar, kadın yazarlar hep bir fazladan çaba içinde veya erkeklerin hakim olduğu alanlarda daha küçümsenir bir halde işleri. O nedenle hani benim için Beat kuşağı bir vaha gibiydi. Onları tanımak veya tanımaya uğraşmak benim için upuzun bir yolculuktu. Çok şanslı buluyorum kendimi bu anlamda. Yani erken keşfetmiş olmak ve hani onların peşinden gidip onların bakışıyla bazı şeyleri görmeye çalışmak bana çok şey kattı açıkçası. Böyle. Çölde vaha. Çünkü evet. Ben de şeyden dolayı bakıyorum. Türkiye'nin kendi iç sorunları ve kısır döngüleri o kadar fazla ki sanki Türkiye dışındaki bir algıyla ilgilenmek hani lüksmüş gibi bir düşünce var. Hani bu her camiada var. Çünkü Osmanlı kapalılığı örneğin Osmanlı tefekkürde monogamdı diye bir lafı vardır Cemil Meriç'in. Yani düşünce yapısında Osmanlı ne doğu, ne batı, ne kuzey, ne güney etkileşime girmek istemiyor. Kendi içinde sufilikse kendi sufiliği var. İşte ne bileyim, bilimi ise kendi bilimi var. Yok yani dışarıyla etkileşime kapalı. Yani doğuda sınırı İran'la çizmiş. Hiç ilgilenmiyor ya. Çok uzak coğrafyalar. İşte batıda da öyle. İlk 28 Çelebi Mehmet Fransa'ya gittiğinde padişah diyor ki burada Voltaire, Rousseau gibi zındıklar var. Halka özgürlük aşılamaya çalışıyor. Hünkârım bu ne gibi. Yani ama Cumhuriyet de maalesef her ne kadar biraz batıya doğru açılmaya çalışsa da işte 1800'lerden beri Osmanlı'nın onu devam ettirdi. Oysa ki biz hala da birçok metin, bizde doğu metni işte Zen ya da Budacı ya da Hint metni Türkçesi yok. Dolayısıyla oraları biz de bilmiyoruz. Oraları geri kalmış köhne yerler gibi hala da, ya da bunları birçok politik camiada gerçek olmayan işte psikonotik işler gibi görüyor. Oysa ki kitapta da bunu uygulamak değil. Evet. Evet. Zaten aslında o kadar eskiye gitme. Bizim jenerasyonumuzda bile sol görüşlü arkadaşlarımız veya hatta çeşitli partiler ve kurumlar içinde aktif olan arkadaşlarımız Beat kuşağını son derece Amerikan üretimi bir suni grup olarak görüyor ve hani daha yukarıdan bakarak küçümsüyor. Bunu birkaç kez ben yine o arkadaşlarımdan aldım eleştiri olarak. Ben de diyorum ki yani Thoreau da Amerika'dan çıktı. Yani Amerika'dan, Emerson, Amerika'dan çıkan her şey kötü mü? Amerika'nın Hunter Komünist Thompson'da Partisi yok mu yani? Olsun olmasın. Yani sonuç olarak insan her yerde insan. Biraz daha geniş perspektifli bakıp senin dediğin gibi sorgulayıcı, daha analitik, daha açık davranmak bence politik anlamda da, insanın özel hayatı anlamında da, sanatı veya sanatı icra ettiği sanat anlamında da çok daha verimli kılacak bir tavır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aksi takdirde birbirimize hayatı sıkıştırıyoruz. Doğru. Doğru. Fark etmedik ama programımızın sonuna geldik. Ne zaman? Bir daha konuğum olur musun Boracığım? Burada olduğun müddetçe yaparız yine. Tamam, oldu. Ben bütün dinleyicilerimize bol bol sorgulayabilecekleri bir yıl diliyorum. Yeni yollara girmelerini rica ediyorum. Çünkü ben diyorum ki macera olmadan hayat olmaz. Ve programı güzel bir parçayla kapatmak istiyorum. Yeni yılın son ilk programı. İlk programını yaptık. Sonunda Metallica'dan Nothing Else Matters. Of. Hoşça kalın.